մշակութային հաղորդաշարն է։ Բարեկամներ, անդրադարձի այս թողարկմանը լավային մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանի է, կամփոփենք 2015 մշակութային տարին։ Լրագրողների հետ կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում նախարարը հանգամանալից անդրադարձ կատարեց իր ղեկավարած գերատեսչության գործունեությանը, հատկանշելով, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմում կատարվել են կառուցվածքային փոփոխություններ։ ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի համապատասխան որոշմամբ ԼՂՀ-ում գրանցված կրոնական կազմակերպությունների և ազգային փոքրամասնությունների հետ պետության հարաբերությունները կարգավորող լիազոր մարմին է ճանաչվել ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Համապատասխան փոփոխություններ են կատարվել նախարարության կանոնադրության մեջ և աշխատակազմի կառուցվածքում, ստեղծվել է կրոնի և ազգային փոքրամասնությունների հարցերի բաժին։ Օպտիմալացման արդյունքում կրճատվել է նախարարության աշխատակազմի մշակութային ծրագրերի և մոնիթորինգի բաժինը, որի գործառույթները վերաբաժանվել են մյուս բաժիններին։ Նախարարը նշեց, որ 2015 թվականին մշակութային պետական քաղաքականությունը նպատակաուղված է եղել ոլորտի զարգացման կայունության ապահովմանը, մշակույթի որպես զարգացման միջոցի հասարակական գիտակցման արմատավորմանը, Արցախի մշակութային ճանաչելիության մեծացմանը։ Հաշվետու ժամանակահատվածում նախարարության կողմից իրականացվել է 20 ծրագիր, որից 11-ը մշակութային, 9-ը երիտասարդական, որոնց շրջանակներում իրականացվել է 400-ից ավելի միջոցառում։ Նարինե Աղաբալյանի խոսքով, վերջին տարիներին նախարարության կողմից իրականացվող քաղաքականության գերակա ուղղությունները մնում են անփոփոխ, փոխվում են միայն շեշտադրումները, ինչը վկայում է կայուն զարգացման փուլ թևակուղելու մասին։ Նա մանրամասնեց իրականացված աշխատանքներ ըստ գերակա ուղղությունների։ Նշելով, որ նախարարության գործունեության գերակա ուղղություններից է մշակութային ժառանգության ուսումնասիրումը, պահպանումը ու հանրահռչակումը, Նարինե Աղաբալյանը պարսապանեց. Արցախի մշակութային կյանքում արձանագրված կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը Գանձասարի վանական համալիրում Մաշտոցի անվան մատենադարանի մասնաճյուղի Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի ստեղծումներ, որը իրականացվել է Փյունիկ մարդկային զարգացման հիմնադրամի հովանավորությամբ և հայկական երկու հանրապետությունների նախագահների բարձր հովանու ներքո և իհարկե հին ծրագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի Մայր Մատենադարանի մեծ աջակցությամբ։ Մատենադարանի ստեղծումը հնարավորություն է տվել Արցախում համահավաք ձևով ներկայացնել մեր հին ծրագրերի և ընդօրինակումները, և ունենք նաև բնօրինակներ։ Մատենադարանում փաստորեն ներկայացված են Արցախի գրթության կենտրոններում, ինչպես նաև Սյունիքում և հայկական կան տարբեր գաղթօջախներում վաղ միջնադարից մինչև նոր շրջան ստեղծված 100-ից ավելի ձեռագրեր, Արցախի պատմության առնչվող հազվագյուտ վավերագրերի բնագրեր ու ընդօրինակություններ, ինչպես նաև հնատիպ գրքեր։ Արցախյան Մատենադարանի բացման առիթով նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է նվիրատվություն կատարել և Մատենադարանին է հանձնել Գյուլիստանի ծերավետարանը, ինչպես նաև ցուցադրությունը մշտական համալրվել է նաև Պարքև Սրբազանի կողմից նվիրաբերված 17-րդ դարի ավետարանով։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում նաև Արցախի պատմահերգրագիտական թանգարանն է շատ մեծ նվիրատվություն ստացել և Լիբանանահայ արվեստագետ և հավաքորդ Հարություն Թորոսյանը Արցախի պետական պատմահերգրագիտական թանգարանին է նվիրաբերել իր հայկական դրամների բացառիկ հավաքածուն, որը բաղկացած է Տիգրան Մեծի, Արտավազդ II-ի և Կիլիկյան թագավորության ժամանակաշրջանների մետաղադրամների և թղթադրամների 168 նմուշներից։ Տարբեր նվիրատուների կողմից տարվա ընթացքում համալրվել են նաև Շուշիի կերպարվեստի, երկրաբանության, պատմության, պետական թանգարանների մշտական ֆոնդերը։ Կերենի դամբարանադաշտում իրականացված պեղումների գտածումներով համալրվել է Բերձորի երկրագիտական թանգարանի ֆոնդը։ Միաժամանակ նաև նախարարության կողմից են ձեռքբերվել Արցախի պատմահերգրագիտական թանգարանին պահենտրվել նաև մեկասեղնագործ, գորգ, ձեռագործ, կարպետ, սեղնագործ գլխաշոր և արծվագործ։ գորգ։ Նաև աջակցությունը ցուցաբերել Շուշեի գորգերի թանգարանին Երևանում կայացած հայկական կարպետի Եվա Սղնագործության ցուցադրությանը մասնակցելուն։ Ձեռք են բերվել նաև Արցախի մշակույթին եւ ազգագրությանը վերաբերող արխիվային փաստաթղթերի լուսապատճեններ, ազգագրական թեմաներով մանրակերտեր։ Այս ամենը ուղղված է եղել հենց մեր ժառանգության պահպանմանը, նաև մենք վերջին տարիներին սկսել ենք տարբեր երկրներում, տարբեր վայրերում նաև անհատների մոտ պահվող մշակութային արժեքների հավաքագրմանը, դրանց մասին տեղեկության հավաքագրմանը, շտեմարանի ստեղծմանը։ Այդ աշխատանքները ակտիվացել են նաև Կովկասյան եղբայրների անվան Արցախի բարբարի և ազգագրության ուսումնասիրության կենտրոնի գործնեության շնորհիվ, հատկապես այդ կենտրոնի շնորհիվ մեծ թափ է ստացել նաև մեր մշակութային ինքնության վերարտադրության ուղղությունը։ Մշակութային ինքնության վերարտադրություն գերակա ուղղությամբ կատարված աշխատանքներից նախարարը առանձնացրեց Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ հրատարակված Արցախի բանահյուսություն գիրքը։ Նախարարության առընթեր Ղուկասյան եղբայրների անվան Արցախի բարբարի և ազգագրության ուսումնասիրման կենտրոնը գործնական կապեր է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության և ԼՂՀ տարբեր հաստատությունների, մասնավորապես Հայաստանի ազգային արխիվի, ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտի և Մատենադարանի հետ։ Կատարվել են ազգագրական և մատենագիտական նյութերի հավաքագրման, մատենագիտական ցանկերի կազմման աշխատանքներ։ Մշակութային ինքնության և ազգային ավանդույթների վերականգնման են ուղված եղել 2015-ին իրականացված մրցույթները։ Հանրության շրջանում պատմական, ծագումնաբանական, պատմաերկրագիտական գիտելիքների զարգացման, սերունդների կապի ամրապնդման նպատակով երկրորդ անգամ կազմակերպվել է տոհմացար մրցույթը։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման, Արցախում գորգարվեստի ավանդույթների վերականգնման, ազգային ավանդական մշակույթի հանդեպ հարգանքի և համապատասխան վերաբերմունքի ձևավորման և արցախյան գորգի ճանաչելիության բարձրացման նպատակով նույնպես երկրորդ անգամ կազմակերպվել է արցախյան գորգարվեստ մրցույթը, մասնակցել է 34 վարպետ, ներկայացվել 41 աշխատանք։ Ազգագրական բարերի տարածման, ազգային բարերի ուսուցման խրախուսման, դրանց բնույթի և նշանակության վերաբերյալ գիտելիքների զարգացման, ինչպես նաև մշակութային ինքնության պահպանման ու այդ աշխատանքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, մշակութակրթական հաստատությունների, կազմակերպությունների ներգրավման նպատակով նախարարության նախաձեռնությամբ Արցախում առաջին անգամ կազմակերպվել և անցկացվել ԼՂՀ դպրոցների միջև ազգային պար մրցույթ օլիմպիադա, որին մասնակցել են մայրաքաղաքի 6 և ԼՂՀ շրջանների 17 թիմեր 300-ից ավելի պարողներով։ Նախարարությունը շարունակել է աջակցությունը արհեստագործ վարպետներին, արհեստագործական ստուդիաների գործնայության ապահովման և ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպման միջոցով։ Առաջին անգամ կազմակերպվել է նաղաշ մշակութաժամանցային ծրագիրը, որի նպատակն է վաղ հասակից արցախցի երեխաներին հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին, նրանց մեջ սերմանելով գեղագիտական ճաշակ, հարգանք և հոգատարություն մշակութային արժեքների հանդեպ։ Ապա Նարինե Աղաբալյանը ներկայացրեց մշակութային երկխոսության և համագործակցության ուղղությամբ արված աշխատանքները 2015-ին մշակութային ծրագրերի շրջանակներում։ Համագործակցությունը հաստատվել արտասահմանյան շուրջ 18 երկրների հետ՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Իտալիա, Իսպանիա, Սլովենիա, Բոսնիա, Ֆինլանդիա, Շվեդիա, Լեհաստան, Լիտվա, Սինգապուր, Նիդերլանդներ, Նորվեգիա, Լիբանան, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Բուլղարիա։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության հետ է շարունակվել համագործակցությունը։ Այս ուղղությամբ ամռանն Արցախում արդեն 4-րդ անգամ կազմակերպվել է Տնջրե միջազգային փորին, մասնակցել են Վատանի երաժիշտ կատարողներ աշխարհի 11 երկրներից և փառատոնի շրջանակներում համերգնել ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլև ավանդույթի համաձայն նաև Հանրապետության շրջաներում, գյուղական բնակավայրում և փառատոնի շրջանակներում նաև վարպետության դասեր են տվել Լանդիայից և Նիդերլանդներից հրավիրված ճանաչված դասատուններ։ Փառատոնի շրջանակներում նաև դասական վոկալի վարպետության դասեր են կազմակերպել ռուսական ճանաչված օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայի կողմից, ով նաև այնուհետև հանդիսացել է Արցախում 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ին իրականացված Վերդիի ռեքվիեմի նախաձեռնողն ու գեղարվեստական ղեկավարը։ 2015 թվականն առանձնացել է նաև երկու աննախադեպ ծրագրերով, որոնք հնարավորություն են տվել ընդլայնել պետական համագործակցությունը եւ նոր կապեր հաստատել մեր բարեկամ երկրների հետ, այդ թվում եւ մշակույթի միջոցով Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հետ, դրանք ֆրանսիական օրերն են Արցախում եւ արցախի օրերը Մոսկվայում։ Ֆրանսիական օրերն Արցախում փառատոնի շրջանակներում Ստեփանակերտում կայացել են ֆրանսիացի երգիչ Պատրիկ Ֆիորի համերգը եւ նույն փառատոնի շրջանակներում արցախցի երեխաների համար Շուշիի հետ բարեկամության հռչակագիր ստորագրած Բուրգլե Վալանս քաղաքի անիմացիոն ֆիլմերի եվրոպական առաջատար Ֆոլիմարշ ստուդիայի աշխատակիցների կողմից Շուշիում կազմակերպվել են վարպետության դասեր, հետագայում նաև անիմացիա ստուդիա բացելու նպատակով։ Տարեվերջին Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում Արցախի օրեր Մոսկվայում նախագիծը, որի շրջանակներում կայացավ գալահամերգ Արցախի մշակութային կոլեկտիվների եւ արվեստի գործիչների մասնակցությամբ, ինչպես նաեւ արցախյան մշակույթը ներկայացնող այլ միջոցառումներ։ Տարվա ընթացքում մեր մշակութային կոլեկտիվները եւ անհատ կատարողները հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում կազմակերպված միջազգային փառատոններին եւ մշակութային տարբեր ծրագրերի, մասնավորապես մենք ենք մեր սարերը համույթը համերգներով հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության 10 քաղաքներում, Պարի պետական համույթը նույնպես Ռուսաստանի Դաշնությաներում, ջազ նվագախումբը Երևանում կայացած ջազի միջազգային փառատոնին, Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, Վանաձորում կայացած Հովհաննես Աբելյանի ծննդյան 151-ի նվիրված թատերական փառատոնին, Շուշիի Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը, Երևանում կայացած նրան հատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնին եւ Լոռու մարզում կայացած Թումանյանական հեքիաթի օրերի տեխնիկային թատրոնների միջազգային 10-րդ փառատոնին, Արցախի երիտասարդ նկարիչներն են մասնակցել Գյումրիում Մինասի գույներով խորագիրը կրող երիտասարդ նկարիչների միջազգային 4-րդ պլեներին, նաև կամերային նվագախումբ են համերգներով հանդես եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 2 քաղաքներում։ Նախարարը հանգամանորեն ներկայացրեց արտերկրի ժամանած անհատ կատարողների եւ մշակութային խմբերի հայ եւ օտարերկրացի արվեստագետների մասնակցությամբ Արցախում կազմակերպված բազմաթիվ միջոցառումները, դրանց թվում են Մարինա Ալեսի հեղինակային երեկոն, ճանաչված ու սիրված երգչուհի Էռնա Յուսվարշյանի մենահամերգը, Մարիամ Մերաբովայի մենահամերգը, տաղանդավոր երաժիշտ Տիգրան Համասյանի եւ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի Լուիսի Լուսո համերգային ծրագիրը, Նաիրի Լարային կվինտետի եւ Աննա Մայլյանի համատեղ համերգը Ստեփանակերտում վերադարձի փառատոնի շրջանակներում, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական Լարային քարյակի համերգները Ստեփանակերտում եւ Շուշիում, Հայաստանի Հանրային ռադիոյի Սայաթ Նովա շուղական երգի վաստակավոր անսամբլի բարեգործական համերգները Ստեփանակերտում, ԼՂՀ շրջաններում եւ պաշտպանության բանակի զորամասերում եւ տասնյակ այլ ծրագրեր, համերգներ ու նախագծեր։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում նախարարությունը նաև ապահովել է արցախցի արվեստագետների մասնակցությունը միջազգային և հայաստանյան մի շարք մրցույթներին, արձանագրելով հաջողություններ այդ հարթակներում, մասնավորապես Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի մրակատ երգչախումբը, մասնակցելով Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում կայացած ձայնի հարստություն երգչախմբային երգեցողության միջազգային մրցույթ փառատոնին, արժանացել է Գրանպրիին, արցախցի երգիչ Սար Սարգսյանը գլխավոր մրցանակների է արժանացել Բուլղարիայում, Իտալիայում և Իսպանիայում կայացած միջազգային մրցույթներում, երիտասարդ կլարնետահար Արսեն Գրիգորյանը Իտալիայում կայացած միջազգային մրցույթում նվաճել է երկրորդ մրցանակը, առաջին մրցանակ ընդհանրապես ոչ մեկին չի տրվել, երգչուհի Սոֆիա Մելքումյանը Սանկտ Պետերբուրգում Ելենա Աբրաստովայան անվան վոկալի միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել հանդիսատեսի համակրանք անվանակարգում և Լարիսա Գերգևայի կողմից հրավեր ստացել Սանկտ Պետերբուրգի Մարիինյան թատրոնի երիտասարդ երգիչների ակադեմիայում ուսումը շարունակելու, նաև մեր երգչուհիներից Մարիանա Մարտիրոսյանը 15 թվականին մասնակցել Օպերա առանց սահմանների միջազգային մրցույթին, արժանացել մրցույթի Դափնեգրի կոչման և Մոսկվայի մեծ թատրոնի երիտասարդ օպերային երգիչների ակադեմիայում վոկալ արվեստի կատարելագործման հրավեր ստացել, երկուսն էլ հիմա շարունակում են իրենց մասնագիտական ուսումնառությունը Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում համապատասխանաբար։ 2015-ի Արցախի մշակութային կրթության համակարգի կատարելագործման նպատակով շարունակվել են աշխատանքները Արցախի Հանրապետությունում Գեղարվեստական կրթության համակարգի միասնական չափորոշիչների սահմանման և կիրառման, նախարարության վերահսկողական լիազորությունների գործառույթի ակտիվացման, նաև համայնքներում մշակութային կրթության հնարավորությունների ստեղծման ուղղությամբ, և սա նույնպես տարվա արձանագրած հաջողություններից էր, որ կրթական ոլորտում կատարված բարեփոխումների արդյունքում 2014-15 տարում ԼՂ տարբեր արվեստի դպրոցներում և նրանց մասնաճյուղերում բացվել են 64 նոր դասարաններ, որից 30-ը բացվել է 2015 թվականին։ Ընդ որում նոր դասարաններ են բացվել ոչ միայն արդեն գործող դպրոցներում և մասնաճյուղերում, այլև նոր համայնքներում, մասնավորապես Շորշ, Խնածախ, Ազոխ, Գիշի, Թաղավարտ համայնքներում և Աչափնյակում։ Եվ հանրապետությունում գործող 13 արվեստի և երաժշտական դպրոցներում ու նրանց 26 մասնաճյուղերում 2015 թվականի մայիսի 1-ի համեմատ աշակերտների թիվն աճել է 688-ով, դասատուներինը 24-ով։ Շրջաններում արվեստի դպրոցների բացման արդյունքում նաև ավելացել է շրջաններից Սայաթ-Նովայ անվան երաժշտական քոլեջ և պարարվեստի քոլեջ ընդունվողների թիվը, մասնավորապես երաժշտական քոլեջում այս ուսումնական տարում ընդունված 28 ուսանողներից 17-ը հանրապետության շրջաններից են, մեկը Ջովախքից։ Ընդ որում հիմնականում ընդունվողները ընդունվել են ժող վոկալի և ժող գործիքների բաժիններ, ինչը նույնպես համարում են մեծ ձեռքբերում։ 2015-ին սա նույնպես կուզենային գծել, որ մեր երիտասարդ կոմպոզիտորը Հովիկ Սարդարյանը, ավարտելով Երևանի կոնսերվատորիան, ընդունելության քննություններ է հանձնել Գերմանիայի դաշտարկ երաժշտական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, և բոլոր տեղերում էլ ընդունել են, այսինքն արդեն իր իրավունքն է եղել ընտրության, և նա ընտրել է Գերմանիայի Կարստրուեի երաժշտական ինստիտուտի Վոլգանգ Ռիհմի ստեղծագործական դասարանը, և այժմ ուսումնառությունը շարունակում է այնտեղ։ Մշակութային կրթության կատարելագործմանն են ուղղված եղել նաև մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերը, միջոցառումները, և այդ ծրագրի շրջանակներում մասնավորապես ապահովվել է Պարարվեստի քոլեջի Պարուսույսների մասնակցությունը Երևանի Պարարվեստի քոլեջի վերապատրաստման դասընթացներին և ատեստավորմանը, նաև Տողի ու Ստեփանակերտի արվեստի դպրոցների տնօրեն Երևանի Ավետ Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Մշակույթի նախարարի տեղեկացմամբ ստեղծագործական ներուժի դրսևորման ու իրացման պայմանների ապահովման նպատակին են ուղղված եղել Ֆինլանդիայից, Սինգապուրից, Նիդերլանդներից, Շվեդիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանի Դաշնությունից և Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետների կողմից անցկացված դասական երգեցողության, ջութակի, դաշնամուրի, կլարնետի, դասական և ժողովրդական մեներքեցողություն, դուդուկի, կանոնի, ակորդիոնի, պարարվեստի, գեղարվեստի, երաժշտության, տեսության, վարպետության դասերը։ Ստեղծագործական կարողությունների զարգացման, ինչպես նաև կատարողական արվեստի զարգացման ուղղությամբ կարևոր ձեռքբերումներից է երկու մանկապատանեկան նվագախմբերի ստեղծումը՝ Արցախի Պետական Կամերային Նվագախմբինքից և Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջինքից ժողովրդիկների նվագախմբի։ Նախարարությունը շարունակել է աջակցություն ցուցաբերել Հանրապետության տաղանդավոր պատանի երաժիշտների ու երգիչների ստեղծագործական զարգացմանը։ Աջակցությունը ցուցաբերել նաև դեբյուտային նախաձեռնություններին, ստեղծվել են նոր տեսահոլովակներ, պատվիրվել և ձայնագրվել են նոր երգեր։ ԼՂ շրջաններում մշակույթի զարգացման, մշակութային կյանքի ակտիվացմանն են ուղղված եղել, ինչպես համայնքներում արվեստի դպրոցների մասնաճյուղերի բացումն ու նախարարության կողմից կազմակերպված մի շարք առանցքային միջոցառումների իրականացումը ԼՂՀ տարբեր համայնքներում, այնպես էլ ԼՂՀ մշակութային կոլեկտիվների և անհատ կատարողների հյուրախաղերը Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում։ Միայն ԼՂՀ մշակութային կոլեկտիվների կողմից շուրջ 100 համերգներ և ներկայացումներ են իրականացվել Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում։ 2015-ին Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում նշվեց Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Նարինե Աղաբալյանը մանրամասնեց մշակութային և երիտասարդական տասնյակ միջոցառումները, որոնք կազմակերպվել են նախարարության նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ։ Ասենք, որ ամբողջ տարվա ընթացքում մեր հաղորդաշարը հետևել և հնարավորինս լուսաբանել է դրանք։ Անդրադառնալով նախարարության հրատարակչական ծրագրերին, գերատեսչության ղեկավարը նշեց, որ իրականացվել է 6 գրքի տպագրություն, մասնավորապես Արցախապատում շարքն ենք շարունակել եւ տպագրվել է Թալիշ եւ Մասմանայի ճակատամարտը գրքերը, նաեւ Կարինե Ալավերդյանի երկու լուսավոր աստղ գիրքը, Սվետլանա Ղուլյանի Բանաձոր գրքի թարգմանությունն է իրականացվել, դասական երաժշտության Տնջրե փառատոնի գրքույկն է տպագրվել, Շուշին հայ մշակույթի օջախ գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն է տպագրվել եւ ընթացքի մեջ է նաեւ մշակութային Արցախ գիրք ալբոմ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական միջոցներով գույք եւ սարքավորումներ ձեռք չեն բերվել հաշվի առնելով ֆինանսական խնդիրները, սակայն տարվա ընթացքում երաշտական գործիքներ, տարբեր մրցույթների համար մրցանակներ, համակարգչ եւ այլ սարքավորումներ են ձեռք բերվել նվիրատուների շնորհիվ, մասնավորապես Ֆինանսիայից Գրաժինա Ժերանսկա Գեբերտը երաշտական գործիքների հերթական խմբականակն է։ Տիգրան Համասյանի համերգից գոյացած հասույթով դաշնամուններ են ձեռք բերվել 3 դպրոցների համար։ Տարեվերջին երաշտական գործիքների հերթական խմբականակն է նվիրել Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման հիմնադրամը, նաև Տողի արվեստի դպրոցինը դաշնամուր նվիրել մեր բարերարներից Վիլհելմ Կարապետյանը։ Մամուլյան Սուլիսի ընթացքում Նարինե Աղաբալյանը հանգամանորեն ներկայացրեց նաև երիտասարդության հարցերի ոլորտում իրականացված աշխատանքները, ընթացիկ տարվա ծրագրերը և պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի օրվա թողարկումը, այն պատրաստվել է լիբերալ սպորտի հետ։